sino ninalia, moyo ninaumia. Kila siku maugomvi unanikiama pia. Ina maana utaka useme moyo wangu hautambui, thamani ya mapenzi ndo imegeuka kwa watu. Nikakuimbia nyimbo bado, nikakupa moyo bado, nikakupa life na true love, ila baby bado. Nimekuimbia nyimbo bado, nikakupa moyo bado, nikakupa life na true love, ila baby bado. Kusela, kisas, kupenda unawe, kwa nini kusela? Shaili kisha kutuwa tena gafari mesuka lingine. Shushu na ayo mapenzi, tisa mara mia kwa mwezi. Leo limekusha hili kesho lingine. You just don't know